sen çöllerine yar benziyor beyaz güle. Yar sen çöllerine yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatım, ölürüm de vermelere. O gül benim hayatım, ölürüm de vermelere. Yar yaramam, yar yaramam, yar yüreğim oldu tamam. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Yar gözleri üzülmüşüm, eller geçer yar gülmüşüm. Yar gözleri üzülmüşüm, eller geçer yar gülmüşüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. Yar yaramam, yar yaramam, yar yüreğim oldu tamam. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Yar gülleri beyaz beyaz, yarim beyaz derdim yaz. Yar gülleri beyaz beyaz, yarim beyaz derdim yaz. Aşk vasfına başlamadan geçti bu yaz, geçti bu yaz. Aşk vasfına başlamadan geçti bu yaz, geçti bu yaz. Yar yaramam, yar yaramam, yar yüreğim oldu tamam. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman.